Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz dünyanın dönüşü ve sabah namazının vakti. Namaz vakitleri dünyanın dönüşüyle ilgili. Yani sabah namazının vaktinin ayrı bir özelliği var. Allah Teala buyuruyor bizlere En'am 95'te Bismillahirrahmanirrahim. Falikul isbah. Allah Teala Mevlamız o sabahı yarıp çıkarmaktadır. Burada dünyanın dönüşü bir nevi uzayı yarmaya benziyor, benzetiliyor. Öyle Mevlam buyuruyor. Yine Mevlam buyuruyor bizlere Enbiya 33'te ve huvellezî Allah Celle Celaluhu halaka leyle ben nehâre ve şemsi vel kamere. O Allah Celle Celaluhu geceyi gündüzü yarattı. Yani dünyayı döndürüyor. Ve şemse güneşi Allah yarattı. Vel kamere Allah ayı da yarattı. Küllün bundan her biri fi felekin kendi feyin yörüngesinde yesbuhun dönerler. Mevla buyuruyor. Yani Hristiyan hala dünyanın tepsi gibi olduğu iddia ediyorlar hala Hristiyanlar muhtemelen böyle. Kur'an-ı Kerim bizlere bunu beyan buyuruyor bu şekilde. Demek ki hepsi bunları ne yapıyorlar? Küllün, bak küllün hepsi. Dünya, güneş, yıldızlar hepsi fi felekin, her biri kendi feleğinde, kendi yörüngesinde böyle karışık değil, yesbehun dönüyorlar. Dünya batıdan doğuya doğru dönüyor. Batıdan doğuya doğru dünya dönüyor. Bunun için doğuda daha erken sabah oluyor. Batıda sabah daha geç oluyor. Bir şeyin dönmesi için ne gerekiyor? Dönmesi için fizik kurallarında bir muharrik deniyor, muharrik. Onu hareket geçiren bir güç lazım. Hiçbir cisim durduğu yerden hareket etmez hiçbir cisim. Bir taş bile durduğu yerde durur. Ancak bir fırtına, yağmur, sel gelirse yani başka bir güç onu oradan alır, başarı götürür. Bir kağıt parçası bile yere düşse oradan kımıldamaz. Mutlaka bir güç lazım, enerji. Onun yerini değiştirmesi gerekiyor böylece. Şimdi dünyanın dönüşü meselesi, bu Kur'an-ı Kerim'de çok geçiyor ve Mevlam bize bunu buyuruyor bu şekilde. Bunda ulli'l-elbab için ibretli alametler vardır, akıl sahipleri için. Dünyayı döndürecek güç, buna kimin gücü yeter boşlukta, uzayda? Dünya dönüyor. Tabii hepsi dünyalar. Fakat bizim için daha önemli burası dünya meselesi. Dünyayı döndüren güç. Hiçbir cisim tabii ki dönmez. Mutlaka bir muharrik lazım. Onu döndüren güç lazım gerekiyor. Şimdi dünya nasıl dönüyor muhteremler? Hem de güneşin çekim gücü var dünya üzerinde. Yani bu baskı oluşturuyor dünyaya. Yani güneşin çekim gücü dünyanın üzerine baskı oluşturduğu halde yine güneşi durduramıyor, frenleyemiyor, dünyayı durduramıyor, dünya yine dönüyor. Bunda ibret var tabii muhtemelen dönmesine bu şekilde. Hiç de hızının kesilmeden aynı hızla dönmesi dünyanın kaç milyar yıldan beri aynı dönmesi dünyamızın tabi buna bir ibret daha vardır ki Allah'ın Celle Azametinin alameti bunlarda. Bir de dünyanın ekseni yer küresi dünya güneş arasındaki doğruya tam dik değil. 23 derece eğik oluyor. Bunun için o dünya her tarafında gece gündüz farklı oluyor. Nasıl ekvatorda değişmiyor ekvatorda. Mekke mükerremede bile güney kadar kısalmaz orada bile. Mekke mükerremede yakın olduğu için Şimdi gelelim inşallah sabahımızın vaktine muhteremler. Buraya meram bizlere İsra 78'de Rahim. Ekimiz salate namazı kıl. Allah buyuruyor. Namazı kıl. Burada es-salada lam tarifi var. Demek ki bu da ahd için olduğuna göre beş vakit namazının tamamını kıl. Böyle buyuruyor. Yine burada salli salatem yani namazı kıl değil de ekimiz sala buyuruyor burada Mevlam. İkame nedir ikame? Bir insan ya mukimdir, yani durur ülkesinde ya misafir seferidir. Demek ki namazın da misafir gibi değil de yani böyle acele geçti değil de nasıl böyle taş yerine oturduğu gibi namazın yavaş kılması gerekiyor. Şimdi bu ayette bizlere Mevlam beş namazı şöyle buyuruyor. Lidülükü şemsi. Güneşin dülükünden başlayarak burada öyle başlıyor burada. Güneşin dülük. Dülük nedir? Zevali. Şimdi güneş biliyorsun doğudan doğar. Bir ülkenin, memleketin, şehrin, kasabanın eğer doğu tarafı düz olsa, açık olsa, deniz ova olsa güneşin üst kenarı göründü mü orada günüz başlar. Bu örfü günüz ama. Bir de şer'i günüz vardır. O farklı bu. Güneş doğudan doğar, yükselmeye başlar. Devamlı yükselir, tam tepeye zirveye gelir doğudan. Orada bir an durur. Bir an durur. Ondan sonra güneş batıya kayar. Buna zeval vakti buna deniyor muhteremler. Deniyor. İşte o anda öğle namazı vakti de girmiş oluyor. Ben bunun deneyimini yaptım bu meselenin. Bir çubuk böyle yere konur. Öyle bir daire çizilir. Ortasına tam terazide ya da şakülde üç çubuk konur. Şimdi güneş tabii doğudan doğuyor. Güneşin gölgesi batıda uzundur. Güneş yükseldikçe hafif böyle batıya doğru gelmeye başlar, böyle kısalmaya başlar. Güneş tam zirveye geldi mi, gölgenin en kısa bir anıdır gölgenin. Güneş bir anda durur. Güneş bir anda durdu. Çok dikkat edin, durdu böyle. Tak, hemen yan attı böyle. Yan attı. Gölge bu sefer batıdan doğuya doğru dönmeye başlıyor. İşte o anda ne oluyor? O anda öğlen vakti girmiş oluyor. Ne zamana kadar? Şimdi o dikili çubuk dedim. Daire. Tam merkezinde dikili çubuk. Bu zeval vaktinde gölge ölçülür. Bu ölçü gölge her yere göre değişir. Mesela ekvator yakın olan yerlerde hiç gölge olmaz. Sıfırdır gölge orada böyle. Tam güneş dik olduğu için. Bu gölge ölçülür. Bir de dikili olan çubuğun da boyu ölçülür. İkisinin boyunca gölge oldu mu öğlen vakti çıkar, ikindi vakti girer. İlâ gâsekil leyli. Allah Teala buyuruyor. Geceye karanlık basıncaya kadar bu vakitteki namazları kıl. Yani öğle namazı, ikindi namazı, bir de akşam. Güneş batıda, batı ufkunda, güneşin üst kenarında kayboldu mu, akşam vakti girmiş oluyor. Bundan sonra yatsı namazı nasıl bulunuyor muhteremler? Şimdi güneş ufukta, batı ufkunda üç kenarında kayboldu. Yani görünmüyor artık. Karanlık basmaya başladı. Yeryüzünde karanlık başlar. Atmosferde bir kırmızı başlar güneşin battığı yerde. Yani şafak deniyor buna. Kırmızı başlar. O kırmızılık bitti mi yatsı vakti başlıyor. Üç mezhebe göre de ve iki imama göre bizden. Yani tek imam ağzı buna tek kalıyor. O kırmızıdan sonra beyazlık çıkar batı ufkunda. Beyazlık kaybolunca olmayan yatsı vakti girmiş imam ağzıma göre. Şimdi burada ilginç nokta şu burada şimdi. Burada Mevlam bize buyuruyor. Ekimiz salate dedik şimdi bile gazaki leyle. Güneşin zevalinden gece kan basıncaya kadar bu namazları kıl. Öyle iki akşası kıl. Ve Kur'an'el fecir. Ve fecir Kur'an'ını da kıl. Fecir Kur'an'ını. Fecir Arapça sabah namazının adıdır. Arapça öyle denir. Salatül fecir. Mesela salatül asır, salatül mağrib, salatül zuhur, salatül işa. Arapça isimleri bunların. Sabah namazına denir Arapça salatül fecir. Burada Allah-u Teala bizlere salatül fecri kılın buyurmuyor da Kur'an-ı fecrini kılın buyuruyor. Yani burada namaz yerine burada Kur'an kelimesi getirilmiş oluyor buraya. Neden böyle getirilmiş oluyor? Demek ki sabah namazının asıl özelliği orada Kur'an'ın uzun okunması zam-ı sürenin. Yani buna dökü etme gerekiyor muhtemelen bak. Yani burada Rabbimiz bize böyle buyuruyor. Ve Kur'an'ın fecri. Fecrin Kur'an'ı. Sabah namazının en önemli özelliği o Kur'an uzun olması zam-ı sürenin böyle. En aşağı 40 ayettir sünnet olanı. 40 ayettir en aşağı okuması gerekiyor. 60 hatta 100 olması da müstahaptır bile. Bu tabi cemaatin durumuna göre, imamın tabi durumuna göre değişiyor. Aklımda şöyle bir soru gelebilir. Mesela ev namaz kılanlar ve hanımlarımız. Eğer uzun sure falan bilmesi ne yapması gerekiyor bunların? Kısa sureyi okurlar bunlar da. Nasıl yaparlar? Örnek olarak şöyle diyeyim. Mesela Elemtere Keyfi biliyor. Fatih'i bitirdi. Elemtere Keyfi okur. Lilafi, Eretellizi, İnni Atayna sıradan girer. Atlamaması gerekiyor. Yine Hanefi mezhebinde arada besmele istemiyor namazda. Ama istemez. Şafii namazı olanlar kişiler onlara besmele söylemesi gerekiyor onlara. Onlara gerekiyor. Hanefi besmele istemiyor. Bunun için yani mümkün olduğu kadar muhterem cemaatimiz demek ki sabah namazının farzında, sünnet değil ama farzında uzun okumak. Yani bu namazın özelliği bu da Kur'an'dır bu arada. Kur'an'dır böyle. Neden? Şimdi gelecek konu gelecek. İnne Kur'anel fecri. Fecir Kur'an'ı, sabah okunan Kur'an nedir? Kâne meşhûda, orada şahit hazır bulunurlar. Şahitler hazır bulunuyorlar. Meşhuddur. Kim buradaki şahitler? Melekler muhtemelen. Melekler burada melekler. Bir gece melekleri var, bir de gündüz melekleri var. Bunlar sabah namazında nöbet değişiyorlar. Özellikle camilerde. Yani bir kimsenin tabi mesai saatleri, iş saatleri uygun oluyorsa, erkeklerin tabi camiye gitmeleri çok eftal sabah namazına. Çünkü o çevredeki ne kadar melekler varsa gece melekleri gelen görevli melekler, onlar o camiye geliyorlar. Tamamızı gelirler bunlar geliyorlar. Geliyorlar ve bunlar daha gitmeden gündüz melekleri de geliyorlar. Onlar gelince gidiyorlar şeylerine, makamlarına. Hatta onlara Rabbimiz soruyor meleklere. Hadis-i Şerif böyle buyuruluyor. Ey benim melekleri Allah bir ceza alıyor. Sizi ben dün sabah dünyaya gönderdim. Benim kullarımı nasıl buldunuz? Ne diyorlar? Ya Rabbi biz sabah namazına camilere gittik. Senin kullarını böyle safsa olmuşlar, dizilmişler. Namazda gördük onları ya Rabbi. Tesbih çekiyorlar, dua ediyorlar. Namazda gördük onları. Peki ayrılırken ne yaptınız? Tabi onlar sabah gelmişler. Tekrar sabah dönecekler, şimdi dönecekler. Ya Rabbi ayrılırken yine onları namaza bıraktık onları. Namaza bıraktık onları. Demek ki sabah namazının cemaatinin önemi bu. Bir de okunan Kur'an-ı Kerim. Onu melekler dinliyorlar. Melekten de gıdası Kur'an. Kur'an vereceğim. Biliyorsunuz her canlı varlığın gıdası farklı oluyor. Hepsi farklı yaşamda olur bunların böyle. Meleklerin de gıdası Kur'an, Allah kelamı. Ona doyamazlar. Zevk olur bundan bundan. Yine Mevlam buyuruyor bizlere, En'am suresini okumuştum, kısa geçmiştim. Ve cealil sekenen ve hüsbana. Mevlam geceyi bir de sükunet kıldı fakat. Ve cealil sekenen sükna. Gece bir sakinlik Mevlam kıldı. Böyle. Yani dünya dönmese ne olur? Dünyada hayat olmaz. Hayat olmaz dünyada. Güneşin bir tarafı güneşe bakar. Orada ne olur? 100 derece aşan artı ısı olur. Hayat olmaz böyle. Öbür tarafı da 100 derece altında soğuk buz olur. Hayat olmaz böyle şey. Dünyanın dönecek bu şekilde. Sıra çok bunda şeyin sayı ulamadan sayı dünyanın dönüşünün hikmetlerinin, sırlarının çok çok hikmetleri var muhtemelen. Bir de şu gece ne oluyor? Hangi yerde gece oluyorsa orada bir sükunet başlıyor. Özellikle doğal yaşam koşulan çalışılı zamanlarda yine aynı tabi devam ediyor bunlar. Yani tarladaki işler, bağdaki işler, şunlar bunlar duruyor, inşaatlar duruyor. Bir gece herkese bir yuvasına çekilmeye başlıyor. İnsan dışında hayvanlar da, kuşlar akşam üzeri oldu mu, o diye muhtemelen. Karıncalar yuvasına çekilirler. Bütün mahlukat, bütün varlıklar ona çekilirler bakın. Allah'ın kadar düzene bakın böyle. Kulun Mevlam böylece. Neden? Bunlara gece bas olur, bunlara bas deniyor bunlara. Asil bas mı derler. Bir de gündüz gizlenip de gece çıkan varlıklar da var ama. Örneğin mesela sivrisinek. Sivrisinek ışıkta bas olur, karanlıkta asitleşir. Bir asitleşme, hareketi canlılanma. Canlılanma hareketten verir böylece. Bazen şey olur mesela, insanın evine gider gece bir yerden gelir de ışığı birden yakarız. Yani bir kara böcek vardır, hamamböcek derler, kara böcek vardır böyle. Işık yandığı anda ne yapar o hamam böceği? Olduğu gibi kalır böyle. Baz olur. Yani tutulur, bütün ben tutulur böyle. Dona kalır zaten böylece. Neden? Onlar gece mahluku onlar böylece. Gece mahluku. Bir de işte cinler. Cinler gece oldu mu onlara meydan açık kalıyor. Bunun için akşam ezanı okumadan, güneş batmadan çocukları dışarı bırakmamak gerekiyor. Çok zararlı bu. Çok zararlıdır bu. Yani geceleri böyle mutlaka cinlerin gezdiği yerlerdir. Gezdiği yerlerdir. Bunun için Allah burada sığma gerekiyor. Biliyorsunuz Felak suresine geliyor. Sebebillah. Kul enzü birerim felak min şerime halak. Bakın. Kul enzi bi rabbil felak. Felakın Rabbine sığınırım. Yani geceyi böyle karanlığa yarıp gündüzü çıkaran, sabah vaktine getiren Mevlam'a sığınırım. Bütün varlıkların deniyor. Bir de her sabah nedir? Vel ba'su ba'den mevt'tir. Her sabah. Vel ba'su ba'den mevt. Yani her bir gün bir hayat. Bir ömürdür. Her gün böylece. Sabah namazı nedir? İnsanın doğup dünyaya geldiği andır sabah namazı. Alacak karanlık. Dünyaya gelen çocuğun da anda gözleri kapalı görmez. Kulağı işitir çocuğun. İşitir, ses işitir ama gözü görmez. Yani sabah namazının vakti insanın dünyaya geldiği anı bunu andırır. Öğle vakti İnsanın en zinde olduğu, gençliğin tam kemal olduğu andır. Güneş tepede. Işık, ısı, enerji saçılıyor. Bu da nedir insanın? İşte gençliğinin en olgunluğu çağıdır öğle vakti. İkindi vakti artık duraklama dönemidir. İnişe geçiş dönemidir. Fakat pek belli olmaz. Pek belli olmaz. İkinden sonra ne olur? Güneş aşağı inmeye başladığı gibi artık duraklama dönemi biter, yaşlı dönemi artık ve geriye sayım başlar. Akşamları güneşin kavuşması da insanın ölümüdür. Gece insanın ölüp mezar aleminde, berzah aleminde yatışı. Bunun için rüyada bir nevi kabahatine benzer rüyada. Bir insan neyse yaşantısı, kişi öyle rüya görür gece. Ahlaksız kişi, tam içki içen kişi rüyasında içki alemi görür. Kumar oynayan rüyasında kumarla meşru olur. Allah diyen rüyasında Allah diye meşru olur. İşte rüyada bir nevi berzah hayatının küçük bir örneğidir. İşte ikinci sabah namazı nedir? Kabirden de kalkış. Hayat bu kadar işte. Böyle. Hayat bu kadardır. İkinci sabah namazı kabirden kalkıştır. Bunun için sabah namazı vadi geldi mi bütün canlılar kalkarlar. Ne zaman kalkarlar? Güneş doğmadan ama. Derler. Çünkü sabah namazı vakti güneş doğunca çıkıyor ama. Çıkıyor. Tek konu dönecek konu inşallah. Sabah namazının vakti alacak karanlıktır. Yani Tanrı'nın aramasıyla başlar. Güneşin doğuşları namazın vakti çıkar. Ne kadar bakarsanız herkesin bildiği tavuklar, horozlar, ördekler, kuşlar ne varsa bunların her biri güneş doğmadan önce yuvadan çıkarlar. Çıkarlar. Hele yarasa kuşu var mı? Yarasa kuşu. Yarasa kuşu. Onda en sevdiği an o andır haber. Alacakaranlık o zaman gözü biraz görür. Güneş çıktı mı göremez yarasa kuşu. Zaten yarasa kuşu özelliği de nedir? Memeli doğum yapan kuştur. Ama havada uçar kuş böylece. Bir atasözü vardır ya mesela işte kuşundan başka her şey bunu derler. Kuşundan başka yani sanki kuşu yokmuş gibi. Halbuki yarasa kuşunun sütü var mı? Yavrusunu emzirir. Gebe kalır, doğurur. Yarasa kuşu. Şimdi gelelim inşallah sabah namazın bir de vakti. Kur'an-ı Kerim'de kısa süre bir süre vardır. Adı Fecir suresi, Fecir. Yani sabah namazın süre anlamına geliyor. Neden? O süre böyle başladığı için. Bismillahirrahmanirrahim. Vel fecri ve leyalin aşrin. Allah burada yemin ediyor. Vel fecri. Buradaki vav yemin vavu. Fecre yemin olsun Mevla buyuruyor. Yani o önemli fecir. Yani çünkü birinci fecir doğum, ikincisi mahşerin kurulması anlamına geliyor. Fecir sabah namazının başlaması. Bir bana Türkçemizde Tanrı yeri araması deriz. Tanrı yeri araması deriz buna. Der buna. Hatta buradan da Tanrı ismi çıkmış ortaya. Nuh Aleyhisselam'ın 4 oğlu var Nuh Aleyhisselam'ın. Bir oğlu Kenan, o ne yazık ki iman etmedi babasına. O da suda boğuldu. Babası yalvardı hatta gemide. Oğlum Kenan gel yavrum gel. Boğulacaksın, helak olacaksın burada. Ben dağa çıkarım dedi. Biraz dağa doğru koştu, hemen bir dalga altına aldı, öldü orada böyle. Nuh Aleyhisselam'ın 3 oğlu, tabii hanımları, çocukları beraber, diğer Müslümanlar geldiler. 3 oğlunun biri ismi Yafes'ti. Hamsam Yafes isimleri. Bir oğlu ismi Yafes'ti. Yafes'in bir oğlu vardı, Türk olduğunu aldı, Türk'tü böyle. İşte onun için Türk'te denildi. Orta Asya'da bunlar medene geldiler. Aslında eski Türkler, yani o dönemde Türkler gayet müvahhid, yani tevhid ehli. Nuh Aleyhisselam şeriatına bağlı kimseleriyken Asurlular vardır, Asurlular. Onlar putperestti. Güneşe tapınırlardı Asurlular, tapınırlardı. Bunlar Asurluların etkisiyle ne yazık ki Türklere bu sirayet etti. Türklere de güneş tapınma başladı, Türklere güneş tapınma. Nasıl tapınırlardı? Güneşin doğuş anında onu beklerlerdi. Çıkardı böyle meydana, bekliyorlardı. Güneşin üst kenarına gören doğuma başladı mı onun önünden yalvarırlar, seyreder yalvarırlardı. Güneşe de bunu haşa yani tanrı derlerdi, ilah derlerdi böyle. Böyle tanrı derken bu sefer oradan tanrı adı geldi. Bunun için Allah'a Celle Tanrı dermez muhtemelen böyle. Bu eski putperestlerin kullandığı bir kelimedir bu tanrı kelimesi. İzin verilemez. Şimdi fecir ne zaman başlıyor? Fecir muhteremler, biliyorsunuz dünya küre şeklinde, güneş bulunduğumuz yöreye daha gelmeden, tabii aslında güneş sabittir dünya dünyasında. Dünya batıdan doğuya dönüyor dünya. Hatta şöyle diyelim mesela, Türkiye'mizin bir ucundan bir ucuna 1600 kilometre var. Bu ne yapıyor? Bir saatlik mesafe fark ediyor güneş olarak, doğuşu olarak böyle şey. Mesela doğuda bir Müslüman din kardeşimiz Ramazan'da sahura yemeğe kalksa ne yapmış oluyor? Batıdan bir saat önce sahura kalkmış oluyor. O gün o kişi batıya girse ne olur? İftarı bir saat geç yapacak onlara göre. Orucu iki saat uzadı fark etti bakın. Fark etmiş olur orucu. Şimdi bulunduğumuz yöreye göre güneş ne yapıyor muhteremler? Güneş henüz daha küremiz altında 19 dereceye gelince, 360 derecedir tamam daire, bizim ufkumuza, yani bulunduğumuz ilimizin, çevremizin ufkuna güneş 19 derece yaklaşınca güneşin tabi ışıkları araziye, yani yere vuramıyor. Dik olarak yukarı gidiyor. Atmosfere gidiyor. Atmosferdeki gazlar, biraz da oksijen gazları, moleküller, kristaller, ne yapıyor? Bunlar parlıyorlar bu sürekli ışıklarından. Oradan beyazlık başlıyor. Yani güneş daha doğmadı ufukta. Ufukun altında henüz daha güneş. 19 derece yaklaşınca ışıkları atmosfere vurur. O zaman ne olur buna? Tanrı yeri diyor işte buna. Fecir vakti buna, Arapça denir buna. O zaman sabah namazının vakti girer. Yatsı namazının vakti çıkar. Bitir namazının vakti çıkar. Teheccüd vakti çıkar. İmsak vakti orucu başlar. Ne zaman demek ki? Güneş 19 derece ufkun altında. Altında güneş ışınları yukarı vuruyor. Üst tabakaları atmosfere vuruyor. Orada gazlara vurduğu için oradan bir şeffaflık, bir nur, beyazlık oluyor. Hatta önce mahruti böyle, üçgen şeklinde böyle tek noktalar vurur. Genişleyen başlar. İşte o zaman samazın vakti başlamış olmuş. Ne zamana kadar? Güneşin doğuşuna kadar. Güneş üçgenine doğdu mu da sabah vakti çıkar. Sonra kılan ne olur? Bunu kaza yapmış oluyor. Vakti kılmamış oluyor bunu. İşte bu vakit Allah katında çok değerli bir zaman. Zaman vakti muhteremler. Bir insan eğer sabah vaktinden kalkmaz da üzerine güneş doğarsa bu kişinin hem sağlığına zarar verir hem rızkı kıt olur bak muhteremler. Rızık o zaman bollaşır rızkı böylece. Efendim işte öyle kişi biliyorum ki aşırı zengin. Ama kalkmıyor sabah namazına. Evet, zengin olabilir, rızkı dardır ama. Rızık ayrı muhtemelen, rızkı dardır ama. Zengin olabilir. Ama çok şey yasak kendisine. Şekerim var, tansiyonum var, ülserim var, kanserim var, midem var, kalbim var, damar sehtiğim var. Ne bunlar? Hep nedenler üstüne bunu topla bunları. Bakınız, çok zengin olabilir muhtemelen. Alım gücü çok yüksek olabilir ama eğer bir insan üzerine güneş doğmadan kalkmıyorsa, üzerine güneş doğuyorsa o kişinin rızkı mutlaka ki dar olur, dar olur muhtemelen. Alamaz, veremez, yapamaz, sebep olur, bir şey olur, ısrar olur. Bir de insanın sağlığına zarar verir muhtemelen. Çünkü gecelerin olduğu insan, İnsan geceleri bas hali deniyor, bas hali. Yani bende bir uyuşukluk oluyor bedeninde. Eklemlerde, kaslarda, kan dolaşımında, beyin hücrelerinde uyuşukluk oluyor insanın bedenlerinde. Eğer bir insan güneş doğmadan önce sabah namazından kalkarsa asitleşiyor kişi. İnsan bir zindele girip canlı gelir. Özellikle o anda bir hava yer eser o anda böyle. Bu ne deniyor bunu Arapçada? Badi sabah. Badi sabah. Yani sabah yeli denir buna. Bu havayı da bir de koklamak lazım. Havayı bir de soğumak lazım havayı. Yani mümkünse kışın bile insan ne yapmaz sabah uzak kalan zamanlar hafif açmalı böyle camı, havayı alması gerekiyor muhtemelen. Yani sağlığa birebir de böyle. Badi sabah böyle. Sağlık için çok kıymetlidir. Demek kim kalkamazsa güneş doğrusu üzerine, zaten kişi buna farkına varır, kalk zamanlar gözünü açamaz. Yani miskinlik üzerine vardı, şimdi ağırlık vardı üzerinde, miskinlik var. Neden mi? Çünkü gece baz oldu. Kalkınca aslı şey kişi bu şekilde. Sonra sabah namazının sünneti kısa okunur sünnetinde. Neden? Farzına zaman kalsın diye, biraz zaman daralıyor işte orada. Ne okunur sabahın sünnetinde? Bilenler Kulyeli Kafirine'yle İhlas Suresi'ni okuyor. Bak. Bu sünnettir bu da böyle. Sabahın sünnetinde bunu okun bak. Elhamdan sonra ilk rekatta Kulyeli Kafirun. İkincide Kulyeli Ahl okumak böyle şey. Neden bunu okunuyor acaba? Kur'an'da bu kadar sure varken neden Peygamber bunu okumuş acaba? Tabii bunun formülü mü bilmiyorum. Tabii formülü var böyle. Ama şunu açıklayayım ben de. Arizan Bileman bildirmesine göre Kafirun suresinde küfre bir reçek var küfre. Yani ne diyor sonunda? Lekum dinukum veliyedin. Sizin dininiz sizin olsun. Yani din dediğiniz şey o batıl inançlarınız sizin olsun. Veliyedin benim dinim benimdir. Yani burada küfürden, şirkten arınma. Ondan tamamen kopma, kesilme böylece. İhlasına vardır. Kul huvel ahad. Allah birdir. Tevhid muhtemelen. Birbirini tamamlıyor bunlar be tabi. Yani Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri ne zaman neyi okumuşsa onun çok hikmete sırları vardır muhtemelen. Birbirine bağlantı vardır aralarında böyle. İlaçtaki formüller gibi. Şimdi bu Fecr Suresi'nde Mevlam bize namazda şunu buyuruyor. Veleyalin aşrin bir de 10 geceye yemin olsun. 10 gece. 10 tane gece var demek ki. Allah katında kıymetli geceler, kutsal geceler Allah'a yemin ediyor. Ya hangi geceler bunlar? Ramazan ayı çıktı mı? Bahar'ın birinci günü giren ay adı Şevval derim ona. Şevval ayı. Yani Şevval'in birinci günü Ramazan Bahar'ın birinci günüdür. Şevval ayı çıktı mı arkadan gelen ay Zilkade ayı. Zilkade. O da çıktı mı arkadan gelen ay Zilhicce ayı. Zilhicce ayı. Zilhicce. Bu ayın 10. günü de Kur'an bayramıdır. Burada Mevlam bize buyuruyor. Velen aşrın bu Zilhicce ayının 10'un gecesine de yemin olsun, kasam olsun. Demek ki şu 10 geceyi zaten yarısı geçti bitti bu sene bu yıl olarak bunlara da boşta geçirmemeye çalışmamız gerekiyor. Burada gündüz gelmiyor ayet-i kerimede leyal leylin çoğu değil geçirmektir. Demek ki geceler daha da kıymetli bunda. Daha kıymetli bunda. Bu 10 günün acaba özelliği ne acaba? 10 günün özelliği nedir? İslam'ın 5 temel ilkesi vardır. Biri nedir? Hac. Hac muhtemelidir. Hac böyle. Kelime-i şehadet diliyle olur yalnız böyle. Tek diliyle olur böyle. Kalbini onayladı mı kişi Müslümandır elhamdülillah. Namaz, oruç bunlara bedenistir ibadet bunlar. Para istemiyor bunlar hiç böyle. Para bu istemiyor bunlar da. Bundan yalnız bedenistir ibadet. Bir insan padişah da olsa, paşa da olsa, kim olsa olsun, ne kadar zengin olsa olsun ne yapacak? Mutlaka namazı kendi kılacak. Beden ibadettir. Bir zekat vardır. Bu da nedir? O da sırf mali ibadet. Parası ibadettir. Yani kişi ne yapar? Oturduğu yerden icabında açar kasayı, birini vekil eder, al bunu falan götürüver der. O da bir farz işliyor ama. Namaz o da bir farzdır. Anlamanın çok farklı ama ya. Neden? Namaz için ayağa kalkıp abdest alacak. Yerine tuvalete gidecek. abd alacak, kıbleye dönecek, namazını kılacak. Zekat da farz ama o daha kolay bundan. Kolay ama parayı çıkarmak diye biraz zor ama parayı çıkarmak. Öyle kişi vardır şimdi, öyle insan vardır ki yani bedenini acımaz, taş taşısın ama paraya kıyamaz. Bir örnek vereyim. Bu örneği daha önce vermiştim. Yine vereyim inşallah konuyla bağlantı olduğu için. Aşırı pinti biri varmış. Aşırı ama pinti cimri. Yani kendi malını yemezmiş. O kadar zenginmiş kendisi ama. Çok zenginmiş. Aşırı pinti ama. Biri sabah namazı kılmış, namazı kılıyormuş. Atına biniyor, biraz dolaşayım diyor. Dolaşırken bakıyor, yakın bir köyden bir sesler geliyor, bir de yanık kokusu geliyor. Orada gidip bakıyor, bir fakir ailevi yanmış, kül olmuş, tamam mı? Eski ahşap evler. Ev tamamen yanmış, her şeyi yanmış, yanının canını kurtarmışlar bunlar. Oturmuş aile, çoluk çocuk, ağlaşıyorlar. Her şeye gitti, bitmiş, sıfır inmişler. Zaten fakirmiş bunlar da. Şöyle köyün durumuna bakıyor, köy de fakir köyüymüş. Şöyle diyor, kendi kendine vicdanı yani, kendi şöyle diyor, tam diye yardım etmenin zamanı şimdi. Yani tam bu yeri, evleri yanılmış, malları hepsi helak olmuş, tam bu zamanı yeri diyor. Cebinde de hep altın para varmış, altın liralar cebinde de. Elini cebine götürmek uğraşıyor ama götüremiyor, bir türlü eline veremiyor. Alışmamış ya. Bir türlü kendini zorluyor, veremiyor. Veremeyince bu sefer gideyim bari diyor. Biraz gidiyor ama vicdanı kendinden rahatsız ediyor. Kendini vicdan freniyor kendisini. Sen ne yapıyorsun? Bak senin cebinde para dolu, evinde para dolu. Bunlar bir alta muhtaç bunlar. Aç bunlar. Elleri yanmış bunların. Gene geri dönüyor. Artık vereceğim diyor. Elini cebine götürmeye uğraşıyor. Yine götüremiyor ama. Yine götüremiyor. Üst sıra bunu yapıyor. Tekrar dönüp geliyor. Birini çağırıyor. Arkadaş gelir misin? Geliyor. Elini sok benim cebime diyor. Sok elini cebime. Ne kadar altı hepsi al bunlara ver diyor. Şimdi o kişi bakıyor. Şöyle bir ona bakıyor. Acaba böyle sakat mı yani böyle. Yani niye kendini vermiyor? Şimdi bakınca anlıyor. Arkadaş elim sakat değil, elim sağlam. Ama eline veremiyorum ben kendim diyor. Veremiyorum diyor. Onun için sana bunu söyleyeyim böyle diyor. Demek ki zekat vermek çok kolay. Farzdır böyle. Namaz gibi farzdır. Namaz ona bakarak çok ağır, külfetli, abdesti, namazı, vakti, şunlara buna çok işleri vardır namazın. Zekat çok kolaydır. Hemen parayı vereceksin. Ama işte onu paraya vermek demek ki biraz zor. Biraz zor böyle şey. Hacca gelince, hacda hem bedensel hem parasal mali. İşte böyle şey böyle. Kişi hem de parası ortaya koyacak, hem bedenini. Tabii uykusuz kalacak, şu olacak, bu olacak, işinden kalacak icabında, evinde ayrılacak, ondan bunu ayrılacak. Bazı külfeler, zahmetler de vardır, hac yapmak vardır. Bir de namaz eli de insan kılabiliyor. Evinde. Kişi yatak odasında yatak namazını kılabilir. Hasta bir insan yatağın üzerine namazını kılabilir. Kişi namazını camiye bile, cemaate girse bile en yakın camide kılabilir. Ama hacca gelince mutlaka Beytullah, adres Beytullah, Kabe. Eski çağlar dönemlerde, develere gidiyor zamanında, yol yok, çöl. Çöl yolda yok böyle. Tabii ben biliyorum yol olmadığını muhtemelen. Yani ben bile Şam'a gittim orada, karayolu yoktu karayolu böyle. Yalnız çöl kamyonları çalışıyor, çöl kamyonları vardı. Tekerlekleri, traktör gibi teker, yüksek tekerlekleri, yoldan çalışıyorduk böyle. Otobüs çalışmıyordu, taksi çalışmıyordu yolda böyle. Bunun için işte bu 10 gün 10 gecede ne var şimdi? Hac vazifesinin en yoğun olduğu bir an şu anda Mekke mükerreme, dünyanın kalbi. Dünyanın merkezi muhtemelen. Müslümanların kıblesi Beytullah Kabe'de. Şimdi o dünyanın her tarafından gelenler, uçaktan gelenler, karayoluna gelenler, denizden gelenler, yürüyüp gelenler, yakıp gelenler, her tarafından gelenler, akın gelenler. Tabii ömrü yapanlar, tavaf edenler, Beytullah şimdi muazzam Hareket halinde böyle. Elhamdülillah. Lebbeyk sesleri böyle yükseliyor orada. Ağlayanlar, namaz kılanlar, aşıklar, Allah dostları hep orada. Demek ki onun için bu on gün çok değerli. Çok değerli. Sıra Mina'ya çıkılıyor. Mina'ya çıkılıyor. Arafat'a bir gün önce sünnet olan budur. Arafat'a çıkılıyor. Bilhassa Arafat. Haccın özü Arafat. Arafat meydanında böylece. Herkes eşit. Herkes böyle. Oradan zengin falan ayırmıyor. Komutanla er aynı böyle. Yani ihram. Ya komutanla başı açık, ayağı yalınlayak ihram giymiş böyle. Er de erinle başı açık, ayakları yalınlayak ihram giymiş böyle. Devletin başkanı da bir, şoför de bir, kapıcısı bir. Böyle. Orada kim olsa olsun herkesin aynı şekilde bir kefen, yani bir kefene sarılma. Bir nevi ölümün bir tatbikatı. Yani böyle. Kişinin evden ayrılması. Tabi insan dönmeyebilir evine. Uzak yolda gidiyor kişi, insan dönmeyebilir. Evinden ayrılma, işinden ayrılma, eşinden ayrılma, bunlardan kopma bunlardan. Uzak bir mesafeye gitme. Sonra orada kefen. Kefen böyle. Aynı mezarı alemi gibi. Herkes aynı mezara bürünmüşler orada. Kimsenin farkı yok orada. Herkes yanlı ayakta tavaf ediliyor. Tavafta. Tavafta böyle şey. Yanlı ayak, kalbi tavaf edilir. Tabii orada elhamdülillah günümüzde milyonlar, yüz binler yani kişiler, muazzam insanlar orada. Bunların içinde ne kadar evliyolar var, kutuplar var, aşıklar var, yetimler var, garipler var. Allah diye yananlar var işlerinde muhteremler. Bu iş demek ki 10 gecede böyle çok kıymetlidir. Yani hacda olmayanlar da ne gerekiyor? Orasını hatırlamamız gerekiyor. Çünkü orası bizim kıblemiz gönüllü parada. Ve şefi vel vetri. Bir de çift ve tek. Ayrıca bir de biliyorsunuz Kur'an bayramı Arafa gününde bir tekbir de var şimdi. Yani 10 gece bu da dahil böyle. Arafa günü sabah namazından itibaren bir tekbir de başlıyor. Yani 10 gecenin demek ki ibadetlerin en yoğun olduğu bir dönem bu 10 güne böyle. Tekbir de başlıyor. Ne zaman? Arife günü sabah namazını kıldıktan sonra. Tabi erkek de, hanımlar da herkes bunu getiriyorlar böylece. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallahü vallahu ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Şu anlam bakını böyle. İslam'ın özü tekbir, tekbir muhtemelen, tekbir böyle. Tekbir böyle. Allahu Ekber, Allahu Ekber. En büyük Allah cezali. En büyük Allah cezali. Azametiyle. Onunla mı ilah yok? Yok diye böyle. Allahu Ekber, velillahil hamd. Velillahil hamd. Sonun de olacak ama, te değil. Velillahil hamd. Hamd, övgü Allah'a mahsustur. Diye Allah teslimiyet böyle geliyor. Arkadan Mevlam buyuruyor, ve şefi vel vetre, çifte de teke yemin olsun. Çift ve tek şeye yemin olsun böyle. Yani tek ve çift. Bu ne anlama geliyor? Buna müfessirler şu anlam vermişler. Mesela bazılarına göre tek namazlar var. Üç akşam namazı gibi, tri namazı gibi. Çift namazlar var bunun gibi. Çok şeylerde vardır. Fakat Tefsir-i Kebir'de şöyle buyuruyor, bunu aynı ibare okuyayım inşallah. Eşef'ü, yani çift, sıfatıyla halk, mahlukatın sıfatı diyor. Yani çift, mahlukatın sıfatı, insanların mahlukatın sıfatı böyle şey. Ne gibi diyor? Kele ilmi vel cehli. Her insanda ilim de olabilir, cahil olabilir, cahillik olabilir. Her insanda bu beraber de bulunur yani. Herkes de beraber bulunur. Bir insan bir konuyu bilir, bilmediği konu vardır muhtemelen. Herkesin böyle şey. Bir tıp profesörü mesela, buzdolabı bozulur. Çalışmıyor buzdolabı. Buzlar erime başlıyor. Ne yapar? Açar bakar, bakar ama anlamaz. Telefon eder, değil mi? Tamirci çağırır muhtemelen. Servisi telefon eder muhtemelen. Hukuk profesörü. Hukuktan anlar. Tamam, takır takır konuşur. Arabası bir bozulur yolda, arıza yapar. Anlamaz muhtemelen böyle. Tarımdan o anlamaz. Bu bunu anlamaz. Bakınız ne diyor? Eşçefu, bu çiftlik. Çift, yani eş olma nedir? Sıfatül halkı. Mahlukatın sıfatı, halkın sıfatıdır. Kel ilmi bel cehle. İlim ve cehalet bir arada oluyor. Bir insan, efendim bunu anlar mısın? Oo, o işi uzmanıyım ben der. Anlarım. Bunu hiç hoş anlamam. İlim ve cehalet nereye geldi? Vel kudreti vel aczi. Güç ve acizlik kula mahsustur. Varlıklara mahsustur. İnsan bazı şey gücü yeter, bazı noktaya gelir, tamam ben bunu yapamam der. Şu taşı kaldıramam, bu işi yapamam der. Es-sıhhatü vel merdı. Sağlık ve hastalık. Herkese gelir bu. Herkese gelir. En azından grip gelir, baş ağrısı gelir, mide gelir, şu bu gelir. İnsan bazen sıhhatli olur, bazen hastalıklı olur. El-hayat vel mevti, ölüm ve hayat. İnsan direkt ölür. Ama Mevlamız nedir? Tek. Mevlamız alimdir, bilici. Her şeyi Mevlam bilir. Yani şu bilir mi? Her şeyi bilir. Mevlam böyle. Allah-u Teala'nın her sıfatı sonsuz ve sınırsızdır. Mevlamız el-i alim Esma-i Hüsna'dan Allah bilicidir. Her şeyi bilir. Her şeyi Mevlam bilir böyle. El-basir Allah-u Teala görür. Neyi? Her şeyi görüyor. Bizi şu anda Mevlam görüyor. Böyle. Biliyor. Konuştuğum Mevlam duyuyor şu anda bizleri. Görüyor. Allah Teala bizleri gördüğü gibi bütün insanları da görüyor. Uçan kuşları görüyor. Denizdeki balıkları görüyor. Yalnız karıncaları görüyor. Gökteki melekleri görüyor. Cennetçi hepsini görüyor muhtemelen böyle. Ölen ruhları hepsi Mevlam görüyor. Bakın. Mevlam el-basir, el-alim. Demek ki tek olma, teklik, zıddı olmayan bir tek yani. Nedir? Allah'a mahsustur. Mevlamız el-hay, haydır. Ebedi haydır kardeşim. Ebedi alimdir, basirdir. Burayı biraz da okuyayım inşallah, hadisi inşallah. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, İnnallâhe vitrün, Allah tektir, yuhibbül vitre, teki sever. Tek. Bunun için sayıda genelde tek okunur. Mesela tesbihata 3, 5, 7 bak. Tek okunur böylece. Allah da tek oluş Mevlam, demek ki Rabbimiz böyle tek sayıyı seviyor. Tesbihata bile 33 Sübhanallah, 33 Elhamdülillah, 33 Allah'a be bak. Hep tek bunda böyle. Gökte 7 kattır, dünya 7 kattır, kürası 7 kattır. Hep böyle sayılar Allah'a Teala teki sever. Teki sever. Bunun için su içerken bile mesela bir insan bir bardak su içecekse ya başka bir içecek meşrubatsa bunu üç sefer içmek sünnettir bakın efendim. İçmek böyle. Üç sefer de böyle. İnsan da içer böyle besmeyle uzaklaştırır. Nefesini vermez. Yine besmeyle çeker içer bunu. Üç sefer içer bunu. Demek ki lokmada olsun, içmede olsun sayısal bir şeylerde üç demek. Mesela çay içen kişi eğer birden fazla içerse üç bardak içmesi daha eftaldir. Baktım böyle. Tek olması daha eftaldir bunların. Bir de buradan Mevlam buyuruyor bizlere gecenin de gelip gidişinde gece gider, gelir, gider. Bunlar gider bunlar da. Her birine bunlara ne var Mevlam buyuruyor? Bir kasem, yemin vardır. Demek ki şimdi bir toparlayayım özürünü inşallah. Sabah namazının vakti Allah katında çok değerli bir zaman. Kutsal bir zaman. Sabahına bakıyor. Bazıları işte istiyorum da ama kalkamıyorum diyorlar. Ben buna inanmıyorum muhtemelen. İnanmıyorum. Onlara soruyorum bazen, bu diyenlere soruyorum bazen böylece. Peki senin diyor, önüne bir işin olsa, mesela yola geçersin. sabah ezanından önce otobüse bineceksin, uçağa gideceksin. Onu ne yapayım? Kaçırır mısın bunu? O zaman kaçırmam. İşi mesai var, bunu kaçırır mısın? O kaçırmam. Namazı? O işte ezan duymuyorum onu. Demek ki namazı önemsememe. Kalkabilirsem kılarım. Tabii, o zaman insan tabii olmaz. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a buyurdu cennete girince, ya Adem sen ve Havva dünyada gez toz cennette. Cennet sizin. Bak. Cennet sizin be. İki kişi. İki insan. Erkek işte. İki kişi. Melekler var ama onlar bir şey yok ki melekler. Melekler mi? Sırf ruhsal şey yapıyor melekler. Burada Mevlam, ya Adem sen ve Havva cennete gezin. Yine işini böyle. Yalnız velâ tırbhâdî şecrete velâ tekrabâ hâd şecrete fetekûnâ minâ zâlimîn. Yalnız tek şu ağaç yakışmıyor. Bir ağaç var. Bin tür ağaç. Ağaç türü. Yakışmıyor bana. Yakışsanız fetekûnâ minâ zâlimîn o manada zalim olmuş olsun böylece. Allah Teala Mevlam bu aşçı Adem'e bildirdiği halde Adem Aleyhisselam ondan yiyebildim bu teremler. Mevlam şöyle buyuruyor. Velem necid lehü azma bak. Hikmeti bu. Velem necid lehü azma. Adem Aleyhisselam o anda Mevlam bu anda bir azim bulmadık. Ben buna kesin kas, kesin yemem bundan. Kesin bir karar görmedik Mevlam böyle. Yani yemem dedi o kadar biraz gevşek kaldı bu şekilde. Mevlam buyuruyor. Demek ki sabah namazına da kalkarsam kılarım dersek olmam o teremde. Yani kalkma gerekiyor. Hatta çoğu çocuk kaldırmak sabah namazın vaktinde. Öyle yapardı sahabeler böyle. Şimdi kaldırırlardı ki böyle. Çünkü hatta ufak çocuk böyle o vakitte namaz kılmayacak çocuk bile kalkarsa ne olur? Hemen rızkı bollaşır, hem sağlığı gelişir. Teremde. Sağlığı geliştir. O ve soğusun kimse böylece. Bir demek ki bu 10 geceydi inşallah biraz daha biraz dikkatli geçmeye çalışalım inşallah. Lillahi Teala Fatiha.